to program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 18 lutego, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W poniedziałek zostanie ogłoszony przetarg na śmigłowce dla polskiej armii, zapowiada szef MON-u. Holownik jest już gotowy do transportu z Danii uszkodzonego jachtu Zjawa 4. Sukces opery Idiota polskiego kompozytora Mieczysława Weinberga w moskiewskim Teatrze Bolszoj. W poniedziałek zostanie ogłoszony przetarg na śmigłowce dla polskiej armii, zapowiedział minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. W poniedziałek ma zostać ten przetarg ogłoszony, oferty mają zacząć spływać. Według Antoniego Macierewicza dwumiesięczne opóźnienie w dostawie dwóch śmigłowców nie stanowi kłopotu dla polskiej armii. Bardzo jestem wdzięczny wszystkim urzędnikom, ale także przedstawicielom firm helikopterowych, śmigłowcowych, którzy tak szybko poradzili sobie z kłopotami, których poprzednia ekipa przez 8 lat nie mogła zrobić. Szef MON-u dodaje, że polskiemu wojsku zostaną przekazane dwa śmigłowce służące do ćwiczeń, zaś przetarg dotyczy zakupu 16 śmigłowców. Dwie ofiary śmiertelne, jedna osoba ranna to bilans wypadku, do którego doszło w Żarkach koło Chrzanowa w Małopolsce. Na drodze wojewódzkiej numer 780 samochód osobowy zderzył się z autobusem. Autokarem jechała międzynarodowa wycieczka wioząca turystów m.in. z Niemiec i Włoch. Dwie osoby, które zginęły, to kobieta i mężczyzna podróżujący samochodem osobowym. Ponadto poszkodowana została jedna osoba z autobusu. Droga jest zablokowana, na miejscu pracuje 7 zastępów Straży Pożarnej. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed oblodzeniami dróg i chodników, które mogą wystąpić tej nocy na terenie województw śląskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego. Kilkaset osób wzięło udział w łódzkim marszu pod hasłem Ratujmy Samorząd. Przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości protestowali przeciwko planowanym zmianom w ordynacji wyborczej do samorządów. Lider KOD-u Mateusz Kijowski mówił, że ograniczenie kadencyjności wójtom, burmistrzom i prezydentom miast jest niezgodne z konstytucją. PiS chciałby zawłaszczyć samorządy, ograniczyć prawo bierne, wyborcze ludziom najsprawniejszym w samorządach i to z pogwałceniem podstawowej zasady praworządności, zasady, że prawo nie działa wstecz. Akcje zorganizowały Pismo Liberta oraz Komitet Obrony Demokracji, a także opozycyjne partie polityczne PO, Nowoczesna i SLD. Holownik jest już gotowy do transportu z Danii uszkodzonego jachtu Zjawa 4. Teraz czekamy tylko na lepszą pogodę, mówi Rafał Klepacz, szef Centrum Wychowania Morskiego w Gdyni, do którego należy jednostka. Próby sprowadzania jachtu rozpoczęły się w połowie grudnia. Trzeba było znaleźć odpowiedni sprzęt do transportu jednostki, dodaje Rafał Klepacz. Albo czekaliśmy na pogodę, albo na wolny holownik, bo jak holownik mógł płynąć, to nie było pogody, jak mamy pogodę, to holownik jest zajęty. No wstępnie liczymy, że 1 marca powinien ruszyć transport. Transport i rozładunek, po drugie wycena i podjęcie decyzji o ewentualnym remoncie, ale po wycenie. Cała zabudowa wnętrza jest do wymiany, instalacja elektryczna jest do wymiany. Został zakonserwowany silnik, prawdopodobnie jest uratowany, agregat prądotwórczy jest do wymiany, więc rozstrzał szacunkowy mamy od 200 tysięcy złotych do 700 tysięcy złotych. Zjawa 4 utknęła na mieliźnie 5 grudnia u wybrzeży Szwecji. Polski jacht wracał z transatlantyckiego rejsu. Sukces opery Idiota polskiego kompozytora Mieczysława Weinberga w moskiewskim Teatrze Bolszoj. Spektakl, którego premiera odbyła się minioną niedzielę, od tego czasu został wystawiony 4-krotnie, a poprowadził go Michał Klauza, dyrektor artystyczny Polskiej Orkiestry Radiowej. Michał Klauza zwraca uwagę, że z muzyczną stroną opery współgra część wizualna, w tym scenografia i projekcje wideo. Znakomicie zrealizowana, naprawdę pomagająca w odbiorze tego wszystkiego. To można też zobaczyć na zdjęciach z tego spektaklu, które są umieszczone na stronie Teatru Bolszoj. I do tego wszystkie klasyczne kostiumy z epoki. I naprawdę to wszystko razem, to połączenie, to jest tą muzyką, która doskonale oddaje psychologię i emocje tej naprawdę nieprawdopodobnie historii stworzonej przez Dostojewskiego. Na premierze i spektaklom towarzyszy sympozjum na temat twórczości Weinberga. A teraz czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Brawo Robert Lewandowski, brawo Łukasz Piszczek. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski uratował remis 1-1 Bayernowi Monachium w wyjazdowym spotkaniu przeciwko Hercie Berlin. Lewandowski pojawił się na boisku na ostatnie pół godziny i strzelił gola, dobijając z bliska strzał Robena i to już w doliczonym czasie gry. Jeszcze lepiej spisał się Łukasz Piszczek. Nie tylko zdobył bramkę głową, ale i zaliczył 2 asysty, a Borussia w Dortmundzie 3-0 wygrała z Wolfsburgiem. W tej drugiej ekipie ostatni kwadrans zagrał Jakub Błaszczykowski. To w Niemczech Kielcach, a w kraju Korona w Kielcach 4-2 pokonała Wisłę Płock, zaś w meczu Śląska z Wisłą Kraków po pierwszej połowie mamy bezbramkowy remis. Po nożnej piłka ręczna i dobre wiadomości z Płocka. Szczypiorniści Orlenu Wisły 28-25 wygrali w Lidze Mistrzów z duńskim Silkeborgiem. Mecz podsumuje skrzydłowy Wisły Adam Wiśniewski. Chociaż początek ułożył się pod nas, prowadziliśmy 2-3 bramkami, aczkolwiek później to Silkeborg przejął inicjatywę i schodziliśmy do szatni przegrywając 2 bramkami. Podobnie było w Silkeborgu, gdzie był mecz wyrównany do jakiejś tam 28 minuty, na przerwę schodziliśmy -4, później po przerwie w Silkeborgu było ciężko. Tym razem my trochę narzuciliśmy swoje tutaj tempo grania w drugiej połowie. Wyszliśmy na to 1-2 bramki. No wiadomo, gdy mecz rozgrywał się do końca, w ostatnich 2 minutach świetnie bronił Marcin Dwichary, który dał nam zwycięstwo. I na tę chwilę Wisła w grupowej tabeli na miejscu 6, ostatnim gwarantującym awans do fazy pucharowej. Właśnie w ten sposób pucharowo rywalizuje się w turnieju finałowym o Puchar Polski koszykarzy. W pierwszym ze spotkań półfinałowych Stelmet Zielona Góra 69-64 wygrał z PGE Turowem Zgorzelec. Tak o emocjonującej końcówce opowiada kapitan Stelmetu Łukasz Koszarek. Miałem 2 pozycje wcześniej, bardzo otwarte, nie trafiłem i mogło to nas kosztować zwycięstwo, także cieszy mnie to, że w końcówce trafiłem i ciężki mecz, brzydko graliśmy, brzydko fizycznie, ale każde brzydkie zwycięstwo wezmę na koniec. W finale Stelmet zagra z lepszym z pojedynku miasta Szkła Krosno z Anwilem Włocławek. Kończymy sportami zimowymi. Amerykanka Michaela Schifrin wygrała slalom w alpejskich Mistrzostwach Świata w Sankt Moritz. W Hochfilzen w biegu sztafetowym biatlonistów też w Mistrzostwach Świata najlepsi byli Rosjanie, a Grzegorz Guzik, Rafał Penar, Łukasz Szczurek i Andrzej Nędza-Kubiniec zostali zdublowani. Zaś w sprintach techniką dowolną w Pucharze Świata w biegach narciarskich wygrywali Szwedka Stina Nilsson i Norwek Johannes Hesfold Klebo. Najlepszy z Polaków Maciej Staręga zajął 18. miejsce. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3, strażnik twojego serca. Jutro chmury w całej Polsce, deszcz spadnie w północnej połowie kraju, a szansa na słońce też jest, bo przejaśnienia możliwe wszędzie. Od 2 stopni w Suwałkach do 7 we Wrocławiu. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3, strażnik twojego serca. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Studio Teatralnych Form Eksperymentalnych imienia Eugeniusza Rudnika przedstawia. Drugą w tym cyklu premierę. Michał Turowski, Marchwicki. To w tę niedzielę, po 21:00. W marcu 1970 roku w Domu Marchwickich pojawiła się milicja. Teatr Polskiego Radia, Trójka i Instytut Teatralny polecają. Co pan używał, haka czy łyżki? Panie poruczniku, ale ja nie mogę przecież powiedzieć, że używałem. Przecież ja tego nie robiłem. Tylko dla dorosłych. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. Mamo, strasznie mnie boli. Wiesz, nowy aparat na zęby. No co ty? Jak zmieniłam protezę, też bolało, ale szybko pomógł Glimbax. Po zabiegu u dentysty lub ortodonty obrzęk i ból mogą trwać kilka dni. Lek Glimbax zaczyna działać już po jednym płukaniu. Glimbax łagodzi objawy stanu zapalnego dziąseł i jamy ustnej. To jedyny taki lek zawierający przeciwzapalny diklofenak. Glimbax. Jedyny taki lek do płukania. Dzięki, mamo. Glimbax zadziałał. Glimbax, roztwór do płukania jamy ustnej i gardła. 1 ml roztworu zawiera 0,74 mg diklofenaku. Wskazania: leczenie objawowe stanów zapalnych błony śluzowej jamy ustnej i gardła. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie należy podawać dzieciom poniżej 14 roku życia. Podmiot odpowiedzialny: Angelini Pharma Polska. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Dworskie obyczaje i wyrafinowane rozrywki dawnych elit. Luksus i splendor pałaców magnackich. Zobacz piękno przedmiotów, którymi otaczali się mieszkańcy dawnej Europy. Nowa Galeria Sztuki Dawnej w Muzeum Narodowym w Warszawie. Poleca Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Do tej pory znaliśmy w liście osobistej tylko jedno singlowe nagranie. Dziś to będzie jedna z dwóch najważniejszych płyt w programie. Zespół nazywa się Methyl Ethyl. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Metz. Zaczynamy listę osobistą. Goście, a raczej gość w drugiej godzinie programu. It's 'cause you're still so afraid. To muzyka z bardzo daleka, bo aż z Australii. Jeden z dwóch najważniejszych albumów dziś w liście osobistej, drugim jest najnowsza płyta Rendezvous. Po 20 gościem listy osobistej będzie Ziemowit Kosmowski, a ta płyta wciąż jest dla nas ważna. But something new is Tytułowy Peace Trail Neila Younga. Pomyślałem sobie, że Neil Young świetnie by się sprawdził w studio koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. Pomarzyć można, a nawet można spróbować i pewnie to uczynimy. Na razie zapowiadana już wcześniej. 4 dzień marca, sobota, w liście osobistej od 20. Grupa WW zaprezentuje światu po raz pierwszy swój najnowszy album 7. Zespół nazwał ten koncert próbą otwartą, próbą czytaną, trochę tak jak w teatrze, bo materiał jest tak świeży, że musimy założyć, że będą pomyłki i powtórki i być może wersje nie do końca skończone. Będziemy, krótko mówiąc, świadkami ostatniego polerowania tego albumu w wersji na żywo. Pierwsza partia zaproszeń już teraz. Trzeba napisać na adres lista.osobista@polskieradio.pl. Zaproszenia są podwójne, ale wystarczy jedno imię i nazwisko. Przypomnę, WW, próba otwarta nowej płyty 7. 4 marca w sobotę w liście osobistej w studio koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej o 20. Środa zaczyna się, godzina młoda, a ciało już mniej. W ten środek tygodnia wystarczy być. Czuć się swobodnie i więcej nie czuć nic. Wygoda nie szkoda, się zmyło i już. Nie było cudów, lub było ich mniej. Raz miło, raz nuda, a nie było tak źle. Wygoda, swoboda. Zaczęło się od środy, przed nami jeszcze 6 dni tygodnia. 4 dzień marca, sobota o 20 w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. Próba otwarta nowego albumu W7. Należy przysłać i wyrazić chęć uczestniczenia w tym wydarzeniu krótkiego maila na adres lista.osobista@polskieradio.pl. Imię i nazwisko wystarczy, choć zaproszenia są podwójne. A teraz muzyka zatoczy koło i zagramy z pierwszej płyty WW. Dopóki w rękach trochę sił, dopóki w głowie coś się tli, nauczę się bez gniewu żyć, choć ciągle ze mnie. Poddam się, przeżyłem parę lat, zjeździłem prawie cały świat. Różnie przecież działo się, wytrwałem, wiedząc, że wszystko zmieni się. Thank you. To była faza, dosłownie i w przenośni. Przypomnę, otwarta próba czytana nowego albumu WW. 4 dzień marca o 20 w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. Aktualnie rozdajemy na to wydarzenie wejściówki. lista.osobista@polskieradio.pl to adres mailowy. Wystarczy imię i nazwisko. Zaproszenia są podwójne. Próbujemy namówić na koncert w Osieckiej także zespół Wladimirska. Niestety muzycy są tak rozjeżdżeni po świecie, że już wiemy, że w najbliższe 2 miesiące to nam się nie uda. Ale trzymamy kciuki, żeby udało się w maju. Może się uda w maju. Przypomnę też, że czynimy starania, aby w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej wystąpił ze swoim najnowszym projektem 3 światy, muzyka oparta na twórczości Virginia Woolf, Max Richter. Jesteśmy w połowie drogi, ale wydaje się, że jest to możliwe. Thank you. Max Richter in the Garden, jeden z czterech utworów na płycie inspirowany Mrs. Dalloway. Oby udało się i z Osiecką. Wracamy do naszych nowych znajomych z Australii. Zaproszenia na otwartą próbę WW na dziś już wyczerpane. Będzie jeszcze jedna pula w liście osobistej w przyszłym tygodniu. Mamy jeszcze jeden plan koncertowy i to całkiem niedługo, bo 5 dnia marca, ale o tym opowiem w trzeciej godzinie dzisiejszego programu. Teraz ze starej, troszkę trzeszczącej płyty winylowej nasz gość po 20, czyli Ziemowit Kosmowski. Thank you. love the rain. Take your coat. And take a walk and talk to the summer rain. Solowa płyta Ziemek. Bardzo dorsowy, otwierający ją utwór. A teraz jeszcze jeden nasz plan koncertowy, o którym wspominałem. To będzie 5 dnia marca. W naszym niedzielnym paśmie koncertowym wystąpi zespół, który pojawiał się w Trójce przed mniej więcej rokiem. Dwa lata temu zagrał nawet koncert w czasie festiwalu Art Boom w Sopocie, kiedy nadawaliśmy listę osobistą do bardzo dziwnego miejsca. To był koncert na klatce schodowej. Nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta, ale może przypomnijmy, bo grupa SoFlow w Osieckiej 5 marca. Zaproszeń dzisiaj jeszcze na ten koncert nie mamy. Let you to the stars. It's such a boom boom when I walk in.